Mituri, legende, povești. Valea Frumoasei, scenariu de Marga Ferraru. Întâmplarea s-a petrecut de mult, de mult, când anume nu se mai știe. Străbunii care au istorisit-o nepoților prin veac au ținut seamă mai ales de tâlcul ei și de tăria oamenilor care i-au dat faimă. Unii zic, dar cine știe cu adevărat cât temei se poate pune pe spusa lor, că toate acestea s-au petrecut în zilele lui Ion Vodă cel Viteaz, că retezând el multe din poftele de silnicie și chiar din capetele boierilor celor răi, câțiva din cei rămași teferi i-au hotărât în taină pierzania. Drept care, poftindu-l cu prefăcută bunăvoință, Gheronte Hoșbotă din ținutul de la Dunăre a izbutit a-l aduce pe domn la moșia lui și a-l întemnița într-una din odăi. Slujitorii de credință ai voivodului, prea puțin și prea slabi față cu tăria ticăloșiei, i-au împărtășit soarta în înserarea târzie. Ei, măria ta, cine-i mai tare acum? Cuvântul mincinos. Ha? Dar de o tărie trecătoare. Trecătoare s-a arătat a fi soarta ta, Ioane Voivode. Așa e. Ieri îmi poruncei tu mie, astăzi însă... Unde ții buzduganul puterii? În dreapta mea. Hai să mi-l dai. Odată cu capul. Cu atât mai bine. Nu vei avea de așteptat prea mult. Tremuri. De fel. Știu că nu mor decât odată. Tu însă... Eu? Eu mai am încă destul de trăit. Destul? Cine știe... Am deplătit pentru moșia înjumătățită. Am deplătit pentru toți boierii pe care i-ai scurtat spre bucuria gloatii. Am hotărât după dreptate. Cum adică? Toți au împilat și nedeptățit norodul cel mare. Norodul? Calicimea? Da, norodul. Teme-te, Hoșbotă. El este puterea cea mare care îți va plăti după cuvință fapta. El. Ameninți? Da. Ameninți când slujile mele și gâdeam sunt alături. Lasă șaga și ascultă-mă bine. Vrei să mai trăiești? Cu dreptate și cinste. Lasă vorbele goale! Pentru tine! Așează-te și scrie răvaș hatmanului Boldur să mai zăbovească o zi două în ținutul romanului. Câtă vreme ai putea să chemi încoace ordia de tătari? Ai deslușit bine, dar degeaba. Într-atât de ticălos poți fi, Ioane! Încât pentru chiverniseala ta doar ești gata să aduci vrășmașul în țară. Și-l voi aduce. Nemernicule. Luminăția ta. Ce este? Ce vrei? Am poruncit doar să nu fiu tulburat. Iertare. Iartă-ți, sluga boierului. Eu sunt vinovatul. Dumneata, capitane? Eu. Ce s-a întâmplat? Aș voi să mergem deoparte, să spun. Bine, bine. Slujitor? Poruncă. Pe ușa asta nimeni să nu iasă. Nici o pasăre. Altminteri? Ei, ce e? Un slujitor se pare de la grajduri. A fugit. Ce slujitor? Ei, aici e ciudățenia, nimeni nu știe. O fi vreunul din cei doi? Nu știu, dar a luat cel mai bun cal. Și? Și-a fugit. Încotro! Spre Valea Seacă. Așadar spre munte. Spre munte, ori spre târgul romanului. Ce poruncești? Îndată, ia-ți îndată toată puterea. Toată? Toată! Și să mi-l aduceți tot acum, viu ori mort? O să ne strădui măria ta. Dar pentru asta... Nici o grijă! Răsplata te așteaptă aici. Fugi! Alerg! Ca vântul, ca gândul! O șerzi de gravă! O plinte! La cai! Încălăgați! Cine e acolo? Om bun, mă rog de găzduire. Îndată, îndată. Mărie, aprinde-o paițul. Ei, dacă-i tâlhar? Păi dacă-i tâlhar, păcatul e al lui. Dar dacă nu-i deschidem acum puterea nopții, e al nostru, înțelegi? Înțeleg, înțeleg. Poftește, omule, poftește. Poftește. Așa. Așa. Îți mulțumesc, bade. Îți mulțumesc. Era cam de mine, moare. Mărie, moare. Mărie, lasă voi căreala și vine mă ajută să-l burcăm pe laviță. Încet. Așa. Săracu, tinerea și bolnav. Încet. Bolnav. Bolnav de glonț. Ce-ai spus? Ce-ai auzit, femeie? Ia uite, aici, sub tumărul lui. Sânge. Sânge. Cald. Înseamnă că acolo pălit. Cine? Pe cine? Cine are flintă? Poate potera. Așadar tot tâlhar. Unde? Poate tâlhar, poate apă, Mărie. Apă de grabă. Mă, o cană mai este. Dă-o încoace. Așa, dă-i să bei. Așa, așa. Stai, nu, nu toată. Las-o leac să-i spăl rana. Da, te doare, cred. Mulțumesc, bă. Dar ce să-ți fac? Mulțumesc. Eu te-am pus să stai în calea glunțului. Măi, unde? Mulțumesc, bă. Ei, s-aude tropă de cai. Departe? Cai. Cât departe? Ce facem? Tropă. Să stângă palțul? Stânge-l. Mă gândesc. Mă gândesc ce să facem. Unde să-l ducem? Degeaba. Unde să-l ascunzi în bordeul ăsta? Să-l lăsăm, adică în voia sorții? Păi, altfel cum? Că dacă vin poterașii și prind a răscoli? Nu, nu o să vină. Ai înviat! De unde știi că nu o să vină? Calul îi duce. Ce cal? Ce tot polborosești? Are ferbințele. Rana. Calul meu, calul fuge, iute. Și ce dacă fuge? Tu pricepi ceva? Cred că înțeleg. Ce? Calul lui trage potera după dânsul spre munte. Așa-i, flăcăule. Așa, așa, așa. Auzi? Așa. A avut dreptate. Da. Oare nu s-o întoarce? Știu și eu. Acum de ce nu zici nimic, flăcăule? Ai? S-o întoarce ori nu? A dormit. A dormit? E, atunci e semn bun. E liniștit. Care va să zică, potera nu o să se întoarcă și rana o să-i treacă. Oricum, Ruxandra să se ducă de cu zori să adune niște ierburi de leac. Să facem un ir, să-i ungem umărul beteag. Dar până una alta, să țipim și noi o leac. Și potera? Treaba ei. Ce avem noi cu dânsa? Se mai vede calul. Se vede, capitane. Tot înaintea noastră. Tot. Dați-i zor. Dați-i zor, înfingeți prietenii. Naiba, ori fi avut tâlharii asemenea cai. Zmei, nu alta. Capitane! Ce este? L-ați ajuns? În cărul, dar e aproape. Atunci de grabă, hai, de grabă, dați-mi tăvară! Îl vreau viu! Viu să-mi-l aduce! Ce-i pădurea? Ce-i pădurea? Dați-i zor! Ce vă e frică? Oșteni sunteți sau găini? Înainte! Ce este? Ce-i asta? Înainte! Înainte nu se mai poate, capitane! Cum nu se mai poate? Ia cabine, drumul s-a închis! Cum s-a închis? Cine l-a închis? Știu și eu, pădurea! Ce-ați înnebunit? Luați-o la dreapta! Nu, la stânga! Nu, nu, stați, stați înapoi! Degeaba, capitane, drumul ni te ia din toate părțile! Așadar, suntem prinși? Întocmai, poterașilor! Prinși ca niște vulpi ce sunteți în capcană! Tâlharilor! Domnul, domnul, capitane! Nu uita că ești în puterea noastră și-i de ajuns un semn! Câinilor! Mă răsplătesc. Iaca, mă dau prins. Așa, ți-ai schimbat cântecul. Da, acum spuneți câta ori vreți să scap de aici. Ați auzit, poterașilor? Ați auzit ce căpetenii aveți? Dumnealui se răsplătește, numai dumnealui. Și pe voi v-am lăsat liniștiți, atârnați în ștreang. Nu, capitane, n-avem nevoie de aurul tău. Nu, ce vreți? Spuneți. Vrem să ne lași aici toate flintele și pulberea care o aveți. Le las pe toate, ia câte le las. Da. Și toți cai. Da, și cai. Și apoi să ni-l dai și pe capitanul nostru. Capitanul vostru? Da, nu ești tu capitanul? Nu, eu sunt numai tovarășul lui. Lui i-ați luat voi urmă încă de la curtea lui boier Hoșbăt. Ticălosul acela! Flăcăul acela vă era căpetenie? Ne este, dar vorba-i unde e acum? Noi am fost încredințați că e în șaua calului. Calul a venit singurel. Din câte flinturi bubuit pe urma lui. Spune răspicat, Flăcăule, ce ai de spus? L-o fi prăvălit vreun glonț. Așa? Flăcăi! La poruncă! La poruncă! Legați-mi pe toți musafirii aceștia noptate și vârâți-i în peșteră. Și cum o clinti vreunul, sloboziți sânețele. De grabă până nu se arată soarele de-a binelea. Ia ca o răsărit și soarele. Ce faci, Flăcău? Mai doarme? Bună dimineața, oameni buni. Ei, ai prins glas. Și glas și putere. Mulțumită dumneavoastră. Acum cred că mă pot duce. Stai locului, unde se... Iar s-a urit tropă de cai. Iară? Auzi-l. Adică tot puterea. Nu, ăștia slujitorii lui boier Hoșbotă. Îi văd după strai. Pe vreo câțiva își cunosc. Așa, asta e și rău, dar e și foarte bine. Le cam încurci, băiete. Cum și rău și bine? Nu cumva ai iar fierbințe? Nu, fiți pe pacea cu Steafăr. Îi rău că nu pot eu ieși din casă și bine că a rămas curtea boierului fără apărare, moșule. Ascultă, moșule. Ei! Mi s-o părut mie... Ori parcă spuneai azi noapte că mai e cineva în casă. Avem o copilă. Dar cred că mai doarme încă. O copilă? Da. Păi tocmai ne gândeam să o trimitem în dimineața asta după niște buruieni de leac sub pădure. Atunci e bine. Ce e bine? E bine că o fată ca dânsa poate ieși pe vale fără să o ia nimeni în seamă. Și cum ajunge sub pădure? Și te-ai oprit? Ori te gândești că e cu primejdie? Primejdie? Nu, dar aș fi voit să-i spun chiar eu ce să fac acolo. Ia că te uși pe Ruxandra. Bună dimineața. Avem și un oaspet. Bună dimineața. Iertați-mă că am dat așa buzna. N-avem de ce să te iertăm, fată dragă. Chiar am fi voit noi să te chemăm, dacă nu veneai singură. S-a întâmplat ceva? Nu, nu-ți face griji de asta. Văd o fașă, sânge. Nu-i nimic, ia o rană ca oricare alta. Auzi tu că se vaită careva pe aici? Nu, ce-i drept. Oricum voiam să te trimitem după niște burieni de leac sub pădure. Mă duc dacă trebuie. Aș voi numai să te întreb, Ruxandru, dacă nu-i cu supărare. Nu-i. Știi să cânți? Știu, nici vorba, dar ce are una cu alta? Hai să vezi îndată. Cântecul lui Gheorghe Bujor, îl știi? Al haiducului? Al lui. Cum de nu? Columbale-n poieniță, paște calul lui Gheorghiță. Bravo, fata dragă. Și acum ia seama bine. Cum ajungi la pădure, te uiți cu luarea minte împrejur, să nu fie cine știe ce om străin, și pornești a cânta tot așa frumos și tot așa încetișor. Și pe urmă? Pe urmă, ai să vezi tu, o să se arate un Flăcău din codru, o să se apropie de tine și o să se minuneze de maestria glasului tău. Dar tu nu te întinde la taclale cu dânsul, că-i rușine. Se poate, mămucă. Fii pe pace, mătușică. Nici Flăcăul acela n-are vreme de irosit. El o să te întrebe, Ruxandru, de unde știi cântecul? Cine te-a învățat? Și atunci? Și atunci să-i spui de grabă că pe mine m-o pălit ticăloșii, că zac la voi acasă, că oamenii lui Hoșbotă cercetează acum satul. Hai să ții minte. Chiar așa de proastă mă crezi, bătiță? Și mai spune că tot acu dândocul satului să năvălească cu toată ceata peste conacul boierului. Să-l strobadă pe Ion Vodă. Iodă prins. Oameni buni. În puterea ciocoiului. Ticăloșul. Du-te la acolo. Paște calul lui Gheorghiță, paște calul lui Gheorghiță, priponit de o garoviță. Dar nu se arată nimeni. Să nu fie auzit, adică? Or să se afle în altă parte a pădurii. Să-l mai cânt odată. Nu, ia cât-l. Dar nu e numai unul, cum i-o zis bădița, azi doi. O fi vreun tovarăș, ori ăștia să alții. Bună dimineața, fată frumoasă. Bună dimineața. Harnică, harnică, ai pornit-o de guzori. Încotro? Nu e el, nu e el. Acela trebuia să mă întrebe altfel. Dar se vede treaba că nu ești prea vorbăreasă, nu? Te-am întrebat doar încotro ai pornit. Pe aici, după hribii, după flori. Pe valea asta? Nu e el. Ce să afli pe aici decât iarbă și scaieți? O să mă abaci pe la pădure. Rămâneți cu bine. Păi rămânem noi cu bine, fată dragă, dar dacă vrei să-ți fie și ție bine, cântă și alte cântece, că ăsta... Dar dacă ăsta îmi place mie... Vedeți, o fi plăcând el ție, dar nu-i place capitanului de poteră. Cu bine! Cu bine! Oare am făcut bine? Oare am greșit? Și când te gândești că m-am lăudat față de bădița, se vede că nu-s de mine sprăvile astea. Colombale-n poieniță, paște calul lui Gheorghiță, paște calul lui Gheorghiță, priponit de o garofiță. Ce glas, măi, te-am speriat? Iartă-mă, am crezut că am să te bucur. Frumos glas. Chiar? Chiar. Și cântecul ce-i drept, nu-i de lepădat. De unde-l știi? El este. Ei, nu-mi spui de unde-l știi? Bădiță, bădiță-i primejdie. Bădița, nu știu cum îl cheamă, e la noi acasă, pălit de glonț, de poteră. Dar poterea nu știe. Rană grea? Nu, acuie mai bine, dar statul-i plin de oamenii lui Hoșbotă. Asta înseamnă că la curte au rămas luși puține. Să ocoliți satul și să cădeți tot mai la conac. Tot acum? Tot acum, așa a zis bădița. Ce grabă fi având cu ciocuiu. Să-l slobozim întâi pe capitanul nostru. Nu, întâi pe Ion Vodă. Cum? Vodă în puterea ticălosului? Întocmai. Cu bine, fată frumoasă. Ei, te-ai mai gândit, Ioane Voivode? M-am gândit. La multe. La prea multe nu mai ai când să te gândești. Scrierea vașilor, ba! Măria ta, rugăm-te, scapă-ți viața. Ei, dragul meu. Ne lăsăm noi tăiați în locul măriei tale. N-am ce face cu capetele voastre. Iar greșești, Hoșbotă. Nu știu întrucât capetele lor sunt mai mintoase, dar știu bine că inimile le sunt cu mult mai mari decât a ta. Ioane, te socoți încă la curte, la Iași. Aici eu sunt domn. Iacobe, să vină călăul. Iacobe, unde ești călosule? Slujitor! Aici suntem, boierule. Tu cine naiba mai ești? Nu s-ar putea spune că vorbești prea frumos. Iacob! Unde Iacob? Iacob e în beciul conacului. Cum? Acolo unde te vom duce tot acu și pe domnia ta. Numai înainte însă de a te îngenunchea dinaintea voievodului țării, să-ți asculți o sânda. Măria ta, dintr-o năpastă într-alta aici ai haiducii lui Bujor. Așa e, oștene, haiducii lui Gheorghe Bujor. Aracan de mine! Năpasta ciocoilor și nădejdea celor oropsiți. Măria ta, ești slobod. Slobod să ne ocrotești iară de nemila celor răi și să poruncești îndată apriga lor pedepsire. Slobod, slobod mai întâi să mulțumesc după cuvință celui care și-a primejduit viața pentru ca să o păzească pe a mea și pe uștenilor mei. Cine e acela? Măria ta, e greu de spus. Cum adică? Acela e întâi capitanul nostru, Gheorghe Bujor, care s-a strecurat printre poterași să ne vestească ticăloșia lui Hoșbotă. Ai auzit cine-i dintre noi mai tare? Ai auzit, Hoșbotă? Norodul, nemernicule. Am auzit, Marieta. Am auzit. Iertare, Marieta. E, n-am ce să iert. Or să o sândesc. Lui, norodului celui mare trebuie să te înfățișezi la judecată. Și el va hotărâ cu cum până dreaptă o sânda. Ca lui este puterea. Lăcăule, poruncă, Marieta. Ia-ți ostașii și mergi în Valea Seacă și spune-le oamenilor din cuprinsul satului că sunt de acum slobozi până la capătul veacului. Ca lor rămâne toată moșia lui Hoșbătă, să o stăpânească de plin cu fiii și nepoții lor. Iar vouă, tuturor, vă dau în grijă încă o dată să luați aminte, să păziți la fel de aprig ocina noastră de orice împilare, de oriunde ar veni ea, fie de la turc, fie de la nohai, fie de la vreun alt hoșbută. Și de atunci, spune legenda, așezarea aceea străveche se cheamă Valea Frumoase, în amintirea acelei Ruxandre de demult și a faptei de bine săvârșită de haiducii lui Gheorghe Bujor. Ați ascultat Valea Frumoasei, scenariu de Marga Ferraru. Au interpretat George Oancea, Colea Răutu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Mihai Mereuță, Traian Stănescu, Eugenia Bosânceanu, Silviu Stănculescu, Constantin Dalu, Ion Dunăreanu, Sergiu Demetriad, Sorin Postelnicu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia artistică Dan Puican.